गुरु के वचनों में विश्वास हो, अपने में दीनता की भावना बनी रहे, मन के दोषों को काबू में रखा जाए और कथा में दृढ़ निष्ठा बनी रहे। इन सब बातों का यदि पालन किया जाए तो अवश्य ही कथा श्रवण का पूरा पूरा फल मिलता है। उन्हें कथा श्रवण करने के पश्चात इन सब लोगों का वैकुंठ में निवास निश्चित है। हे गोकर्ण जी, तुम्हें तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ही गोलोक प्रदान करेंगे। ऐसा कहकर वे सब पार्षद भगवान जी के नामों का कीर्तन करते हुए वैकुंठ धाम में चले गए। उसके बाद गोकर्ण ने पुनः श्रवण मास में कथा वाची। उस समय सब लोगों ने 7 दिनों तक उपवास करके कथा श्रवण किया। हे नारद जी, कथा की समाप्ति होने पर वहां जो कुछ हुआ उसे सुनिए। उस समय बहुत से विमानों को साथ लिए भक्तों सहित साक्षात भगवान जी उस स्थान पर प्रकट हो गए। चारों ओर से जय जयकार और नमस्कार के शब्द बारंबार सुनाई देने लगे। भगवान जी ने प्रसन्न होकर वहां स्वयं भी अपने पंचजन्य नामक शंख को बजाया तथा गोकर्ण जी को छाती से लगाकर उन्हें अपने समान ही बना लिया। उनके सिवा और भी जितने श्रोता थे उन सब को श्री हरि जी ने एक ही क्षण में अपना सारूप्य दे दिया। वे सभी मेघ के समान श्याम वर्ण पीताम्बरधारी तथा किरीट और कुंडलों से सुशोभित हो गए। उस गांव में कुत्ते और चंडाल आदि जितने भी जीव थे उन सब को गोकर्ण जी की दया से भगवान जी ने विमान पर बिठा लिया और वैकुंठ धाम में भेज दिया, जहां योगी पुरुष जाया करते हैं। तत्पश्चात भक्त वत्सल भगवान गोपाल जी कथा श्रवण से प्रसन्न हो गोकर्ण जी को साथ ले गोपाल वल्लभ गोलोक धाम को पधारे। जैसे पूर्व काल में समस्त अयोध्यावासी भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ साकेत धाम में गए थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने उस गांव के सब मनुष्यों को योगियों के लिए भी दुर्लभ गोलोक धाम में पहुंचा दिया, जहां सूर्य चंद्रमा और सिद्ध पुरुषों की भी कभी पहुंच नहीं होती। उसी लोक में वहां के सब प्राणी केवल श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनने से चले गए। हे देव ऋषि नारद जी, श्रीमद् भागवत जी की कथा में सप्ताह यज्ञ से जिस उज्जवल फल समुदाय का संचय होता है उसका इस समय हम आपसे क्या वर्णन करें। जिन्होंने गोकर्ण जी की कथा का एक अक्षर भी अपने कर्णपुटों के द्वारा पान किया वे फिर माता के गर्भ में नहीं आए। हवा पीकर पत्ते चबाकर और शरीर को सुखाकर दीर्घ काल तक कठोर तपस्या करने से तथा योग अभ्यास करने से भी मनुष्य उस गति को नहीं प्राप्त होते जैसे वे सप्ताह कथा के श्रवण से पा लेते हैं। मुनीश्वर शंडिल्य चित्रकूट में रहकर ब्रह्म आनंद में निमग्न हो इस पवित्र इतिहास का सदा पाठ किया करते हैं। यह उपाख्यान परम पवित्र है, एक बार श्रवण करने पर भी सारी पाप राशि को भस्म कर देता है। यदि श्राद्ध में इसका पाठ किया जाए तो इससे पितरों को पूर्ण तृप्ति होती है और प्रतिदिन इसका पाठ करने से मनुष्यों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। उत्तरखंड अध्याय 227 श्रीमद् भागवत जी के सप्ताह परायण की विधि तथा भागवत महात्मय का उपसंहार। श्री सनक आदि जी कहते हैं, हे नारद जी, अब हम सप्ताह श्रवण की विधि का वर्णन करते हैं। यह कार्य